Wahyu bab rolas. Tumuli ono pratondo gede katon ono ing langit. Ono wanito asingep serengingi, lan rembulan ono ing sangan daping samparani, sarto ngagem makuto lintang rolas ono ing mustakani. Wanito mau lagi garbini, sarto sajroni sesambat nyakitiar babaran iku, jerit margo kraos sakit. Nuli ing langit, katon ono pratondo liyane. Lah, ono nogo gede abang branang, endasi pitu, lan ono sungune sepuluh, sarto ing endasi ono makuto pitu. Pedite nyeret sapratelone lintang-lintang ing langit, banjur ditibake ing bumi. Nogo mau mapan ono ing ngarsani wanito kang arep babaran iku. Setyani arep nguntal putrani samongso wis mios. Wanito mau banjur mbabar putro kakung kang bakal ngengen poro bongso kalawan godo besi. Dumadaan putro mau karepat lan kapla jengake menyang ngarsani Allah lan ing dampari. Wanito mau melajeng menyang oro-oro samun ing panggonan kang wis dicawisake dening Allah, supaya diri mati ono ing kono lawase 1260 dino. Ing swarga nuli ono paprangan. Mikael lan poro moloi kati podo perang lawan nogo mau, sarto nogo iku kabantu dening poro moloi kati. Nanging nogo lan moloi kati podo kasoran. Temah podo ora diparengake manggon ono ing swarga. Nogo gede, si ulo kang soko jaman wiwitan, kang karan iblis utawa setan, kang nasaraki saisining jagat, iku kaun calaki ing bumi, bareng karo poro moloi kati. Aku nuli krungu swara kang suro ana ing swarga mangkin. Samengko karahayon lan panguwaos tuwin paprintahaning Allah kita, lan panguwasing panjenengane kang jinebatan wis kababar, margo kang dakwa sedulur-sedulur tunggal pracaya kang rino wengi gugat ana ing ngarsaning Allah kita, iku wis kauncalake mangisor lan anggone ngalahake sarana rai sang cempe lan sarana tembung paseksine, sebab padha ora ngiman marang nyawane dhewe nganti tumeka ing pati. Mulane padha sukarena, he swarga lan he sira kabeh kang padha ngenggoni bilai kowe, he bumi lan segara, marga iblis wis nguduni sira kalawan nepsu banget, marga sumurup menawa wektune mung kari sedhela. Nalikane nogo mau eling yen wis kauncalake menyang bumi, banjur ngoyak wanito kang wis mbabar putra kakung mau. Wanito mau tumuli kaparingan suwiwi garudo gede sepasang, supaya mabur menyang panggunan, iyo iku ing oro-oro samu. Ing kono wanito iku diopeni adoh soko papane ulo, lawase samongso lan rongmongso lan setengah mongso. Ulo mau banjur nyemburake banyu dadi koyo kali soko ing cangkemi. Kaenerake marang wanito mau supaya kintir. Nanging wanito iku ditulungi dening bumi. Bumi iku ngangapake cangkemi lan nguntal kali kang disemburake soko cangkemi nogo mau. Nogo mau nuli nepsu banget marang wanito iku. Banjur lungo merangi turune liyane kang podo netepi pepakoning Allah lan ngantepi paseksine Yesus. Nogo mau banjur ngadang ono ing pinggir sagoro.